الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون حتى إذا جاء أحدهم الموت یہاں تک جب آ پہنچے ان میں سے کسی ایک کو موت قال رب ارجعون پھر وہ کہنے لگے گا رب ارجعون اے میرے پروردگار مجھ کو واپس بھیج دو لعلی اعمل صالحا تاکہ میں نیک کام کر لوں فیما ترکت اس زندگی میں جس کو میں چھوڑ آیا کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا انہا کلمتن ہوا قائلہا بے شک ایک بات ہے ہوا قائلہا جس کو یہ کہہ رہا ہے ومن ورائہم برزخن اور اس کے بعد برزخ ہے پردہ ہے الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے فإذا نفخ فی الصور پھر جب پھونکا جائے گا سور میں فلا انساب بینہم پھر نہ رشتے رہیں گے ان میں یوم اذن اس دن ولا یتساءلون اور نہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے فمن ثقلت موازینہ پھر جو شخص کہ باری ہو گئے تو اس کے باری ہو گئی نیکیاں اس کی فاولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ومن خفت موازینہ اور جو شخص کے ہلکے ہوئے تو اس کے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ پھر یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنا جنہوں نے نقصان کیا اپنی ذات کا فی جہنم خالدون دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تلفح وجوہم النار جلس دے گی ان کے چہروں کو آگ وہم فیہا کالحون اور وہ اس دوزخ میں بد شکل ہو جائیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم کیا نہیں تھی میری آیتیں تتلا علیکم تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں فکن تم بہا تکذبون پھر تھے تم ان کا انکار کرتے سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ پاک نے انسان کو موت کی کیفیت بھی سمجھائی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب انسان سکرات موت میں مبتلا ہو جاتا زندگی ختم ہو رہی ہے اب یہ انسان اپنی دنیا کی زندگی گزار کر کے موت کے پنجے میں پھنسا ہوا ہے. موت کی سکرات غشیاں بے ہوشیاں اس پر طاری ہیں, اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت سے کوئی انسان نہ بچ سکا ہے نہ بچ سکتا ہے. وہ امیر ہے, غریب ہے, جوان ہے کہ بوڑھا ہے, مرد ہے کہ عورت ہے, وقت کا بادشاہ ہے یا مزدور ہے. اللہ نے ہر آدمی کے لیے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے, اس وقت پہ موت آ کر کے رہے گی. اور موت خدا کے حکم سے آتی ہے, اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی موت آ سکتی نہیں. بھائی موت کے اسباب کتنے کیوں نہ جمع ہو جائیں, جب تک خدا کی طرف سے حکم نہیں آئے گا موت نہیں آئے گی. میدان جہاد میں کفار مشرکین کے ساتھ جب گمسان کی جنگ ہو رہی ہو, اس وقت بھی یہ ضروری نہیں کہ سارے مر جائیں گے. جس کا وقت آئے گا اسی کو شہادت کی موت ملے گی, اور جس کا وقت وہاں سے حکم نہیں آئے گا تو ایک نہیں سینکڑوں اسباب جمع ہو جائیں, ہر طرح معاشرے میں آ جائے, قیدی بن جائے, سب کچھ بن جائے, لیکن اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آئے گی. موت کا فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. یہ موت کسی انسان کے اپنے اختیار بس میں بھی نہیں ہے, اور اس کا وقت اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ میری موت کب آئے, کس وقت آئے, رات کو آئے گی, دن کو آئے گی, گھر میں آئے گی, سفر میں آئے گی, کس حالت میں آئے گی. اس لیے ہر انسان کو موت کی فکر دلائی گئی ہے کہ موت کو نہ بھولنا, اور یہ کوشش کرے کہ تمہاری موت ایمان پہ آئے. اللہ کی فرما برداری کی عادت میں موت آئے تو یہ موت بڑی قیمتی ہوگی, یہ بڑھیا موت ہوگی. ایمان کی عادت کو, اچھی عادت کو, قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کے پاک نام لینے کی عادت ڈالو گے, دروشی پڑھنے کی عادت ڈالو گے, استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو گے, قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ہوگی, نماز کی عادت ہوگی, نیکی کی عادت ہوگی, انشاءاللہ اسی عادت میں موت آئے گی. اور اگر یہ مزاج نہیں بنا, نیکی کا مزاج نہیں بنا, اللہ بچائے گناہوں کا مزاج بن گیا ہے, تو پھر گناہ کی عادت میں موت آئے گی. جیسا مزاج بناتا ہے اسی عادت میں موت آئے گی. آدمی سوتا ہے رات کو خوابیں آتی ہیں, تو پھر دن میں جو مشغلہ ہوتا ہے اور دن میں جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں رات خواب میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہی حالت ہے کہ جیسا آدمی خود بنے گا, اپنے آپ کو بنائے گا, اسی حالت میں موت آئے گی, اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھے گا. اگر کلمے والی موت آ گئی, کلمہ پڑھتے پڑھتے, اللہ کا ذکر کرتے کرتے, دروشی پڑھتے پڑھتے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا موت آ گئی, نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ موت آ گئی, انشاءاللہ اسی حال میں اٹھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی. زندگی میں جیسا مزاج بناؤ گے, نیکی کا مزاج بناؤ کہ گناہ کا مزاج بناؤ, جس عادت میں زندگی گزارو گے اسی عادت میں موت آئے گی. نمازی آدمی ہے, نماز کی عادت, تلاوت کی عادت ہے, صدقے خیرات کی عادت, اور خدا کی مخلوق کو سکھ پہنچانا, کسی کو نہ دکھانا, تنگ نہ کرنا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی عادت مزاج ہے, انشاءاللہ اسی حالت میں موت آئے گی. اور اگر خدا کی مخلوق کو دکھاتا ہے, موذی ہے, اور لوگ اس سے تنگ ہیں, ظلم کرتا ہے, تو پھر اسی حالت میں موت آئے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزارا گیا, مر بجنازة عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزارا گیا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یہ شخص یا تو مستریح ہے یا مستراح منہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ مستریح اور مستراح منہ کا مطلب کیا ہے؟ مستریح کا مطلب یہ ہوتا ہے آرام پانے والا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سکھ پہنچانے والا، سکھ پانے والا، آرام پانے والا. مستراح منہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے کو سکھ ملے، دوسرا سکھ پائے، دوسرے کو آرام ملے. تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ مستریح اور مستراح منہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا مات عبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا و اداها الى رحمت اللہ عز وجل. فرمایا جب ایمان والا بندہ دنیا سے جاتا ہے، جب مومن کی موت آتی ہے، ایمان والے کی جب موت آتی ہے، تو یہ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی مشقتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، اور دنیا کے دکھ دردوں سے، ایزاؤں سے، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آرام پاتا ہے، سکھ پہنچا پاتا ہے. دنیا میں تھا، اس پہ پریشانیاں آئیں، غم آئے، مصیبتیں آئیں، لیکن یہ خدا کے حکم پہ جمع رہا، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا. دنیا ناراض ہے تو بے شک ہو جائے، دنیا ساتھ چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے. اس نے دنیا میں رہ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. ایمان والا تھا اور پھر خدا کے حکموں پہ عمل کرتا تھا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق. بھائی کام تو کرنا ہی ہے، کسی کی بات ماننی ہے، کسی کا حکم ماننا ہی ہے، کسی کی مرضی پہ چلنا ہی ہے، تو آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کا حکم مانے. اللہ کا حکم مانے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، بس یہ شخص بڑا خوش نصیب ہے. تو اصل یہ ہے جب آدمی دین پہ جم جاتا ہے، خدا کی شریعت پہ، اللہ کے حکموں پہ جم جاتا ہے، اس میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لوگ دکھاتے بھی ہیں، اور پھر بعض دفعہ لوگ بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، بالخصوص اس دور میں جس میں ہم جا رہے ہیں. آج اسلام پہ جمنا کو آسان نہیں، یہ بہت مشکل ہے. اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے خلاف یہود اور نصارہ پروپنڈے کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو لوگ دشمن ہوتے ہیں ان کا کام دشمنی کرنا ہوتا ہے، وہ خود معروم ہے، اور پھر معروم ہو کر کے پھر ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں انعاد ہے، ضد ہے، تعصب ہے. ورنہ کو وہ کافر بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اتنا انعاد نہیں ہوتا، کم از کم سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام ہے کیا چیز، اسلام کے عقائد کیا ہیں، اس کی عبادات کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، معاملات کیا ہیں. اگر آدمی سنے سوچے تو اسلام سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی پاکیزہ ستھرا مذہب ہے ہی نہیں، نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے. اس نے وہ پاکیزہ اخلاق سکھائے ہیں کہ جن پاکیزہ اخلاق کا نمونہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا. اس کے معاملات ستھرے صاف ہیں، کوئی دھوکہ نہیں، فریب نہیں، جھوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، صاف صاف معاملہ ہے. لیکن ایک آدمی زندگی نادی ہے، متصم ہے، اس کا کام ہی ہے پروپنڈا کرنا، تو پھر ایسے آدمی کا علاج کیا ہے؟ تو حاصل یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں اگر آدمی اسلامی حکموں پہ جم کے رہے، خواہ دنیا والے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، بس زندہ رہوں گا، ان کے حکموں پہ عمل کر کے چھوڑوں گا. مروں گا تو خون کی اتباع اور تابعداری میں فرما برداری میں مروں گا. آدمی تہیا کر لے تو خدا توفیق دے دیتے ہیں ہمت کرنے کی بات. جب آدمی باغی بن سکتا ہے, نافرمان بن سکتا ہے, جھوٹا بن سکتا ہے, دھوکے باز بن سکتا ہے, تو یہ آدمی سچے بھی بن سکتا ہے. جھوٹا بن سکتا ہے تو یہ سچے بھی بن سکتا ہے, دھوکے باز بن سکتا ہے تو یہ دیانتدار امانتدار بھی بن سکتا ہے, کیوں نہیں بن سکتا. حلال ذریعے سے روزی بھی کما سکتا ہے, حلال ذریعے سے روزی کیوں نہیں کما سکتا. تو جب یہ انسان بے حیا بن سکتا ہے تو حیادار بھی بن سکتا ہے, کیوں نہیں بن سکتا. اپنے گھروں میں شریعت کے مطابق پردہ بھی کروا سکتا ہے, جب بے پردگی کرا سکتا ہے تو پردہ بھی کرا سکتا ہے, کیوں نہیں کرا سکتا. تو حاصل یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو بڑی خوبی ہے, یہ تو بہت مبارک چیز ہے, اور اس میں وہ نور ہے کہ وہ نور دنیا کے کسی مذہب میں نہیں, وہ سکون ہے, وہ چین ہے. آدمی حیران رہتا ہے کہ اسلام میں کتنا سکون اور چین ہے. جن کی زندگیوں میں اسلام ہے عملی طور پہ دیکھتے ہیں, وہ ان کے پاس پیسہ زیادہ نہیں, کوٹھی زیادہ نہیں, لیکن ان کی زندگی میں عملی طور پہ اسلام ہے, خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انہیں دنیا میں چین سکون مل رہا ہے. مصائب آتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, لیکن مصائب میں اتنے نہیں گھبراتے جتنے دوسرے لوگ گھبرا جاتے ہیں. وہ اللہ کی تقدیر پہ, اللہ کے فیصلے پہ ہر حال میں راضی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے, دنیا کی مصیبتوں سے, دنیا کی تنگیوں سے, دنیا ہے ہی تنگ جگہ, کشادہ جگہ تو اللہ نے جنت رکھی ہے, دنیا ہے کیا, تو فرمایا سب چیزوں سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹ کر کے خدا کی رحمت کے سائے میں سکھ پاتا ہے, آرام پاتا ہے, اس کے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں. آپ فرمایا وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ, جب نافرمان آدمی, باغی آدمی, اللہ کا نافرمان جب مرتا ہے, گناہگار مرتا ہے جو گناہ کرتا تھا, تو فرمایا یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب, اس کی موت سے مرنے سے انسانوں کو بھی سکھ پہنچتا ہے. یہ بڑا مرضی آدمی تھا, شکر ہے گیا. اور فرمایا کہ درخت جو ہیں, پودے, یہ بھی سکون پاتے ہیں, اس لیے کہ باغیوں کے رہنے کی وجہ کر کے زمین کے اندر کتنے فساد ہوتے ہیں. باغی رہیں گے تو ظلم عام ہوگا, جب ظلم ہوگا تو کسی کی جان محفوظ نہیں ہوگی, کسی کا مال محفوظ نہیں ہوگا, کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ایسے ظالموں کے لیے ہر آدمی بد دعا کرتا ہے, اور مخلوق کی ہر چیز بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ یہ ظالم اس کو ختم کر دے, اس کے ظلم کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, تیری رحمت سے ہم بھی محروم ہیں. اس لیے فرمایا گا مات العبد الفاجر, جب بدکار آدمی, ظالم آدمی, فاسق فاجر آدمی, نافرمان آدمی جب مرتا ہے, فرمایا یستریح من العباد والشجر, خدا کے بندوں کو سکھ ملتا ہے, یہاں تک درختوں کو, نباتات کو ہیں, انہیں بھی سکھ ملتا ہے, والبلاد, شہروں کو, شہروں میں سکھ ہوتا ہے, اللہ کی زمین بھی سکھ پہنچا پاتی ہے, سکھ پاتی ہے, والانعام, جانوروں کو بھی سکھ ملتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانی, اللہ کی نافرمانی, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ساری مخلوق پریشان ہو جاتی ہے. جو آدمی خدا کا نافرمان ہے, یہ صرف اپنی جان پہ ظلم نہیں کر رہا, یہ پوری دنیا پہ ظلم کر رہا ہے, یہ پورے ملک پہ ظلم کر رہا ہے. آج کل کے لوگ اس کو سوچتے نہیں, کہتے ہیں جناب ہم عالمی برادری کے ساتھ چل نہیں سکتے. اللہ کے بندے, عالمی برادری سے تم کیا لیتے ہو؟ کفار کی عالمی برادری نہ پہلے مسلمانوں پہ خوش ہوئی ہے, نہ آج ہے, نہ آئندہ خوش ہو سکتی ہے. بلا شیطانی برادری بھی کبھی راضی ہو سکتی ہے؟ شیطانی برادری خدا کے نبیوں پہ راضی نہیں رہی تو نبیوں کی امت پر، ان کے وفاداروں پر، ان کے غلاموں پہ راضی رہ سکتی ہے؟ یہ لوگ اس کو راضی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے صدر صاحب نے عالمی برادری کو بڑا راضی کرنے کی کوشش کی۔ خود کہتے ہیں کہ ہم نے 600 فوجیوں کی قربانی پیش کی ہے، امریکہ اور برطانیہ کفار کو خوش کرنے کے لیے 600 مسلمان فوجی سے مروائے، 600، یہ خود کہہ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن وہ اسے خوش پھر بھی نہیں ہے، آئے دن الزامات لگا رہے ہیں، آئے دن الزامات، ایک الزام نہیں کئی الزام۔ تو اصل یہ ہے، جو آدمی خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، اس پہ کوئی راضی نہیں ہو سکتا، اور جو آدمی مخلوق کو چھوڑ کے خدا کو راضی کرے، جب خدا اس کے ساتھ ہو جائیں گے مخلوق خود اس کے ساتھ ہو جائے گی، مخلوق کیسی رہ گیا؟ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہی مسئلہ ہے، حکمرانوں کو دیکھو تو اللہ کے نافرمان ہے، اسمبلیوں کے ممبروں کو دیکھو تو ان میں اکثریت نافرمانوں کی، اسلام کی بات، دین کی بات سننے کے تیار نہیں، بلکہ کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ پاکستان سستا نہیں بنا، اس وقت پاکستان بنانے والوں نے کلمہ طیبہ پیش کیا تھا، مسلمانوں کے سامنے کلمے کا واسطہ دیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا نام کا واسطہ دیا، کلمہ طیبہ کا واسطہ دیا تھا، مسلمانوں نے ان پہ اعتماد کر کے جانی اور مالی قربانیاں دی، لاکھوں مسلمان بیچارے شہید ہوئے، جائیدادیں تباہ ہوئیں، عزتیں لوٹی گئیں، تب پاکستان بنا، کو سستا نہیں بنا۔ لیکن اس پہ جتنے حکمران آئے ہیں وہ سب کفار کے ایجنٹ تھے، ان کے دلال تھے، خدا کا خوف بہت کم لوگوں میں تھا، وہ سمجھتے رہے کہ یہ کفار ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن دنیا میں غور کر کے دیکھو، حکمران جو مر گئے ان میں کتنے کامیاب گئے، آج ان کی قبریں کھود کے دیکھ لیں، انہوں نے خدا والوں پہ گولیاں چلائی تھی، کلمہ پڑھنے والوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا، پاکستان حکمرانوں میں ایسے حکمران گزرے ہیں، اب بھی یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار مار رہے ہیں، امریکہ برطانیہ کے حوالے کتنے مسلمان پکڑ پکڑ کے حوالے کیے، 600 خود مان رہا ہے قربانی دیے، 600، اور وہ پھر بھی مطمئن نہیں، پاکستان پہ خوش نہیں، کیسے خوش ہو؟ جس قوم سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اس قوم سے کون راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات ان حکمرانوں کو کون سمجھائے، ان کے دماغ میں بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ پاکستان میں وہ وقت تھا، پاکستان کے بجٹ میں جو تعلیم کے نام پہ جو رقم رکھی جاتی تھی، تعلیم کے نام سے جو پیسہ رکھا جاتا تھا بجٹ میں، بجائے اس کے اسلامی تعلیم پہ خرچ کیا جائے، اسلامی تعلیم کو رواج دیا جائے، وہ قادیانیت کی تبلیغ پہ خرچ کی جاتی تھی۔ ایک وہ وقت بھی پاکستان میں گزرا، پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی تھا، ظفر اللہ مر گیا ہے، جہنم میں پہنچ چکا ہے، غلام القادیانی کو نبی مانتا تھا، جہاں وہ جہنم میں ہے یہ بھی اس کے ساتھ، جنت میں وہی جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، آپ کی ختم نبوت پہ یقین ہے، اسی پہ موت آئے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا، ورنہ دو دکھ میں جائے گا، پشتے انتظار کر رہے ہیں۔ قادیانیت کی تبلیغ کھلے عام ہوتی تھی، لوگوں کو مرتد بنایا جاتا تھا، اس وقت علماء نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ مطالبے رکھے کہ دیکھو پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا کیا غلام القادیانی کی نبوت کو چلایا جائے، ایک طرف محمد الرسلم کی ختم نبوت ہے جو ساری امت کا اجماعی عقیدہ ہے صحابہ سے لے کے آج تک، ایک طرف یہ انگریزوں کا اٹھایا ہوا غلام القادیانی یہ نبی بنا ہوا ہے، یہ انگریز کا کھڑا کرتا ہے، انگریز کا فتنہ پیدا کرتا ہے، حکمرانوں کے سامنے مطالبے رکھے، بڑی منت خوش آمد کی کہ دیکھو باز آ جاؤ، لیکن جو لوگ عالمی برادری کے ساتھ رہتے ہیں وہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ 53 کی تاریخ میں نبوت چلی گئی، پاکستان کے نوجوانوں نے قربانیاں دی، پاکستان کی حکومت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی اس نے اپنی فوج سے نوجوانوں کو مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، 10,000 مسلمانوں نے گولیاں کھا کر کے شہید ہوئے، 10,000، آج ان شہداء کی قبریں بھی جا کے دیکھ لو وہاں نور برس رہا ہے، قبریں خود کو دیکھو گے تو انشاءاللہ ان کی ناشوں سے آج تو خوشبو آ رہی ہوگی، اور مردودوں کی قبریں بھی کھود کے دیکھ لیں جنہوں نے غلام القادیانی کی نبوت کی حمایت میں مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنوایا تھا، ان کو بھی دیکھ لیں، ان فوجی جرنیلوں کی قبروں کو کھود کے دیکھ لیں، تو حاصل یہ ہے کہ حق اور باطل کی ٹکر ہمیشہ چلی آئی ہے، ہمیشہ تک رہے گی، حق کو دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا، مٹانے والے خود ذلیل ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، آج اسلام کے خلاف پروپیگنڈے دنیا میں بہت ہے لیکن الحمدللہ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے، یورپ میں دیکھو اسلام پھیل رہا ہے، جو کافر مشرک اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اسلام میں کشش ہے، پاکیزگی ہے، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے دل میں اللہ پاک اسلام کی محبت ڈال دیتے ہیں، مسلمان ہو جاتا ہے، ہاں جو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، تو آخر یہ ہے کہ 10,000 مسلمانوں نے قربانی دی تھی، آخر وہ مسئلہ ختم نبوت حل ہوا، آئین کے اندر درج ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کے ماننے والوں کو مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ کے صدر صاحب، ہم صدر صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، امریکہ برطانیہ آپ ہمدرد نہیں، ہم ہمدرد ہیں، اپنی ذات پہ بھی رحم کریں، ملک پر بھی رحم کریں، جس لائن پہ تم چل رہے ہو یہ دو دفعہ لائن ہے، یہ وہ لائن نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن تھی، جس نے اسمبلی کے اندر جو بل پاس کروایا، کروایا کیا، خود کیا ہے، حقوق تحفظ حقوق نسواں کے نام پر، اس بل کے اندر وہ شکے درج ہیں جو کتاب و سنت کے سراتن مخالف ہیں، حالانکہ پاکستان کا آئین میں درج ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون کوئی پارٹیمنٹ نہیں بنا سکتی جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ آئین میں درج ہے، لیکن صدر صاحب نے ڈنڈے کے زور پر وردی کی طاقت سے اس آئین کو منوایا کہ جس کی شکیں سراہتن کتاب اللہ کے خلاف، بے حیائی کو فروغ دیا، میرا ان ریس کا نام نہ ہم نے سنا نہ ہمارے بڑوں نے سنا، نوجوان لڑکیوں کو نیم برانا کر کے اس نے دوڑایا ہے، کیا کوئی شریف آدمی ایسی بے حیائی کو برداشت کر سکتا ہے، اور پھر پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ کلمے کے نام پہ حاصل ہوا ہے بنا ہے، اس ملک میں بے حیائی کو فروغ دینا عام کرنا، اور بسنت کے دن منانا جو ہندوؤں کے تہوار ہے، تو کیا یہ خدا کے عذاب کو دعوت ہی دینی، کیا یہ ملک اور مسلمان قوم کے ساتھ غداری نہیں، اگر نہیں تو غداری کس کو کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنا، خدا کی حدود کو توڑنا، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنا، یہ ملک اور قوم کا نقصان ہے، ملک اور قوم کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی جب تک خدا ساتھ نہیں ہوں گے, اور خدا باتوں سے جب ساتھ نہیں ہوں گے وہ تب ساتھ ہوں گے. خدا کا بھیجا ہوا قانون, اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں نافذ کرو, ملک میں نافذ کرو. آج اسلام آباد کے اندر ہماری موجودہ گورنمنٹ نے اسلام آباد میں کئی مسجدیں گرا دی. بتاؤ آج تک مسلمان بادشاہ اس نے مسجدیں گرائی ہیں؟ یہ آپ کے صدر صاحب ہیں, کئی مسجدیں گرائی ہیں. قرآن پاک کا ارشاد ہے, فرماتا ہے من اظلم ممن منع مساجد اللہ, اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر کے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کی مسجدوں سے روکتا ہے, جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, نمازیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن پڑھا جاتا ہے. وساط ہی خراب ہے اور مسجد کی بربادی میں کوشش کرتا ہے, مسجد کو برباد کرتا ہے, مسجد اجڑ جائے, برباد ہو جائے, گرا دی جائے. اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کے بلا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو خدا کہے کہ سب سے بڑا ظالم ہے. ہم تعریف کرنے شروع کر, ہماری تعریف سے کچھ ہو سکے گا؟ کچھ نہیں ہو سکے گا. تو صدر صاحب نے اسلام آباد میں کئی مسجدیں گروائیں, 10 مسجدوں کو نوٹس دیا گیا گرانے کا کہ ان کو گرائیں گے. کبھی کہتے ہیں سڑکیں کشادہ کریں گے, کبھی کہتے ہیں منتقل کریں گے, یہاں سے گرا کے اور جگہ منتقل کریں گے. کہتے ہیں میں اسلام کی روح کو سمجھاؤں, سبحان اللہ, عجیب روح کو سمجھے بھائی. یہ تو ان پڑھ آدمی سمجھتا ہے کہ جہاں مسجد ایک جگہ بن چکی ہے قیامت تک یہاں مسجد ہی رہے گی. اس کو کوئی بات کرتا ہے, اجاڑتا ہے, گراتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا ظالم ہے. جو آدمی شاعر اللہ کی توہین کرے بتاؤ پھر اس کو ایمان میں کس طرح جاتا ہے. ہم تو صدر صاحب کو ہمدردی کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ اثر نو ایمان قبول کریں, مساجد کی توہین سے, اللہ کے حکموں کی توہین سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. عمرے کرنے سے, حج کرنے سے, طواف کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو. ایمان صحابہ جیسا چاہیے. کیا خدا کے نبیوں, خدا کے ولیوں نے, صحابہ نے دنیا مسجدیں بنائی ہیں یا مسجدیں گرائی ہیں؟ آج تک کوئی مسلمان بادشاہ ایسا دنیا میں نہیں ہوا جتنے کو مسجد گرائی ہو. تو طواف کرنے سے, عمرہ کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ابو جہل بھی وہاں کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ عبداللہ بن ابی حضور صلی اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا, جہاد میں بھی شامل ہوتا رہا. کیا بچ گیا؟ ایمان نبیوں جیسا چاہیے, صحابہ جیسے, اللہ کے ولیوں جیسا چاہیے. ہم تم گردی کے طور پہ کہتے ہیں. تو جتنی مسجدوں کے گرانے کا نوٹس دیا گیا واپس لیا جائے, اور جہاں جہاں گرائی گئی ہے ان کو اثر نو تعمیر کر کے آباد کیا جائے. کیوں بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آئندہ کے لیے تحریری طور پہ یہ معاہدہ لکھ کے دینا چاہیے کہ کوئی مسجد, کسی مسجد کا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی, کسی دینی مدرسے کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا. تم چاہتے ہو کہ دین کا پڑھنا پڑھانا ختم ہو جائے, قرآن حدیث ختم ہو جائے, یہ ختم نہیں ہوگا. تم ختم ہو جاؤ گے لیکن یہ نہیں ختم ہوگا. ختم نبوت کے مجاہدین 10,000 شہید ہو گئے, تو کیا ختم نبوت کے مجاہدین ختم ہو گئے؟ یہ سارے مسلمان ختم نبوت کارکن اور یہ سب مجاہد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ناموس قیامت تک محفوظ رہے گی, اس کا تحفظ کرنے والے رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. ایک شیطانی طاقت نہیں کہ لاکھوں جمع ہو جائیں. اس لیے ہم صدر صاحب کو ہمدردی کے طور پہ کہتے ہیں, اثر نو ایمان قبول کرو, توبہ کرو, ساری قوم سے معافی مانگو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تم اسلام نہیں سمجھتے, علماء سمجھتے ہیں, ہم سے سمجھے اسلام کیا چیز ہے, جن کی زندگی اسلام میں گزری ہیں. اور اسی احتجاج کے سلسلے میں جامعہ حفظہ کی طالبات نے لائبریری پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور کا مطلب یہی ہے قبضے کا کہ جو مسجدیں شہید کی گئی ہیں اثر نو ان کو تعمیر کیا جائے, اور جن کو نوٹس دیا گیا ہے وہ نوٹس واپس لیا جائے. کیوں؟ کہ مطالبہ غلط ہے. اور آئندہ کے لیے اطمینان, یقین دہانی کرائی جائے کہ پھر کسی مسجد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. کسی مدرسے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی. اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ قرآن پاک کا نظام, اللہ اس رسول کا نظام نافذ کر حاصل کیا گیا تھا, یہ ملک میں نافذ کیا جائے گا. کیا یہ مطالبہ غلط ہے؟ آج ہماری عدالتوں میں اگر اسلام کا قانون راج ہوتا, غریبوں مسکینوں کو حق ملتے, مظلوم کی فریاد سنی جاتی کہ نہیں؟ آج عدالتوں میں انصاف نہیں, ظلم کا دور ہے. کیا یہ ان کے سارے مطالبے حق ہیں کہ نہیں؟ آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ ہم گولیاں مروا کر کے فوج سے پولیس سے ان طالبات کے خون سے کھیلیں گے, لیکن یاد رکھیں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے, شہادت کی موت سے مریں گے, اور ان کا خون ضائع نہیں جائے گا. ہزاروں لاکھوں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اور جان کی قربانی پیش کر کے خدا کے گھروں کی حفاظت کریں گے, اور اس ملک میں اسلام کا قانون نافذ کریں گے. وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ ہمیں اپنا سچا وفادار بنائے, اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے, اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.